Pongsky Remix. Rocky Remix. Rimas. dan bilang tangan rasa kabehdo ko balaya sa kanjogi ko pandang naran. Thank you. Remix.